Book 2 44 44 44 الخروج مساء Gå ut på kvällen Gå ut på kvällen هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Finns det ett diskotek här? Finns det ett diskotek här? هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Finns det en nattklubb här? Finns det en nattklubb här? هل توجد هنا حانة؟ Finns det en pub här? Finns det en pub här? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ Vad visas på teatern ikväll? Vad visas på teatern ikväll? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Vad går det för film på bio ikväll? Vad går det för film på bio ikväll? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Vad blir det på TV ikväll? Vad blir det på TV ikväll? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Finns det teaterbiljetter kvar? Finns det teaterbiljetter kvar? هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ Finns det biobiljetter kvar? Finns det biobiljetter kvar? هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Finns det biljetter kvar till fotbollsmatchen? Finns det biljetter kvar till fotbollsmatchen? أريد أن أجلس تماما في الخلف. Jag vill sitta längst bak. Jag vill sitta längst bak. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Jag vill sitta någonstans i mitten. Jag vill sitta någonstans i mitten. أريد أن أجلس تماما في الأمام. Jag vill sitta längst fram. Jag vill sitta längst fram. بماذا يمكن أن تنصحني؟ Kan ni rekommendera mig något? Kan ni rekommendera mig något? متى يبدأ العرض؟ När börjar föreställningen? När börjar föreställningen? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Kan ni skaffa mig en biljett? Kan ni skaffa mig en biljett? هل يوجد ملعب golf قريب من هنا؟ Finns det någon golfbana här i närheten? Finns det någon golfbana här i närheten? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Finns det någon tennisbana i närheten? Finns det någon tennisbana här i närheten? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ Finns det något badhus här i närheten? Finns det något badhus här i närheten?